zangu Waislamu, kuna dalili nyingi za ulazima wa kufuata hawa salaf, dalili za Qur'an na Sunna zinazolazimisha, si mambo ya khiari, na kwamba mtu anaweza akafuata kuwafuata salaf au mwenyewe akafuata watu wengine akamfuata Qardawi asiwafuate salaf. Hakuna khiari, ni lazima tuwafuate hawa salafu saleh kwa sababu Uislamu wao ndio sahihi. Wamechukua Uislamu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamefahamu Uislamu kamili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa lazima tutangulize ufahamu wao katika kila jambo. Kwa hiyo kuna ulazima, aya na hadithi zinaeleza ulazima wa kuwafuata hao as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim katika masala yote. Allah subhanahu wa ta'ala, moja katika aya zinazowajibisha kuwafuata hawa salafu salih, yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Sema hii ni njia yangu, nalingania kwa Allah ala basira kwa ilmu, mimi na wenye kunifuata, wa subhanallah kutakasika kwa Allah, sikuwa mimi ni katika washirikina. Wajhu al-istidlal bi hadhihi al-aya, Ibn al-Qayyim rahimahullah akitoa njia ya kutolea dalili kwa aya hii, yaqul fa akhbara subhanahu wa ta'ala anna man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah wa man da'a ila Allah ala basira wajaba ittiba'uhu. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwamba mwenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam anayelingania kwa Allah, na anayelingania kwa Allah ala basiratin wa ilmin, ni lazima kumfuata, liqaulihi ta'ala fima hakahu anil jinni waradhiyahu ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim. Majini walipokwenda kumsikiliza Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyosoma Qur'an, wale majini waliosikiliza Qur'ani kwa Mtume wakarudi kwa jamaa zao na kuambia ya qaumana ajibu da'i Allah, ili jamaa zenu mkubalieni mlinganizi wa Allah, mlinganizi wa Allah Mtume amekuja na dawa, mkubalieni. Majini wanawafanyia dawa wenzao, majini wenzao, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bi, na muaminini. Qala Ibn Qayyim wa li anna man da'a ila Allah ala basira faqad da'a ila al-haqq 'aliman bihi, kwa sababu mwenye kulingania kwa Allah kwa ilmu, faqad da'a ila al-haqq, huwa amelingania kwa haki, 'aliman bihi, hali ya kwamba anaijua haki. Wa du'a'u ila ahkami Allah du'a'un ila Allah, kulingania kwenye hukumu za Allah ni kulingania kwa Allah, liannahu da'a ila ta'atihi fima amara wa naha, sababu huyo amelingania kwenye kumtii Allah katika aliyoyaamrisha na kuyakataza. Fasahaba radhiyallahu anhum qad ittaba'u ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fayajibu ittiba'uhum. Ibn Qayyim anamalizia anasema masahaba radhiyallahu anhum walimfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa ni lazima kuwafuata, idha da'u ila Allah, wanapolingania kwa Allah. Dalili nyingine qawlu Allah subhanahu wa ta'ala wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim, mwenye kushikamana na Allah huyu ameongozwa kwenye njia iliyonyoka. Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema wajhu al-istidlal min hadhihi al-aya inna Allah ta'ala akhbara 'anil mu'tasimina bihi bi annahum qad hudu ila al-haqq. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwamba wale wenye kushikamana naye wameshaongozwa kwenye haki. فنقول الصحابة رضي الله عنهم معتصمون بالله فهم مهتدون فاتباعهم واجب. ابن القيم على المجزية نقسم ما صحابة رضي الله عنهم نيوني كشكمان الله كوي واو ومنغوز كوفواتني لزيمة. كذلك دليل نجيني قول الله تعالى في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أتكاي مواسي متومي بعد يكم بينكي وانغوفو أكفوات يسيو كوانجي يا وومن نوله ما تولى تتملكيزا هكو لكوالكيا ونصله جهنم نتتمتيا كتك جهنم وساءت مصيرا جهنم نمايا ماريجي وياكي. ابن القيم تنا أنا سمى وجه الاستدلال من هذه آية لا ابن قدامة ابن قدامة المقدسي في ذم التأويل يقول فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة أنا يبند أتكي يبند كوا فمجن السلف الصالح هكو أخيرا وأن يكون موعودا بما وعدوا به نأوين من يكوا أهديوا نهايوا لو أهديوا مصحابة من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان نوفواتها وكويما أتكيبين كوا نهاو سلف الصالح وكو آخرة نأباتي يأذي لأهادي ولزوهدي وهاو السلف نا الله سبحانه وتعالى أما بني بيبو نكبت رضي الله فليتبعهم بإحسان نوفواتها وسلف الصالح وكويما ومن اتبع غير سبيلهم أتكيفوات يسيوكو وانجيا ياو دخل في عموم قوله تعالى أتينجيا كتك كوينيا كمن ياكم تكوفو فذكر آية النساء أكتج آية هي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آية inalazimisha kuwafuata salafu salih waislamu wanawajibika kuwafuata salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim na asiye wafuata anaingia katika waid makamio haya nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam na tutamtia katika jahannam wasaat masira jahannam ni maya marejeo yake. Alintisabu ila salafia kujinasibisha na usalaf umeshajua kwamba kufuata njia hawa salafu salih ni lazima wa ala dhalik falintisabu ilayhim sharafun wa izzul laka. Baada ya kujua ulazima wa kuwafuata hawa watu wema waliopita kwa kujinasibisha nao ni utukufu kwako. Alintisabu ilayhim izzun wa sharafun laka kujinasibisha nao salafu salih ni utukufu kwako. ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكيل زي كجنسبشنا هاو سلف الصالح أنا سمع سيو عيبو لا عيب على من أظهر مذهب السلف سيو عيب كمن يكذيرش مذهبه السلف وانتسب إليه واعتزى إليه ناك جنسبشنا وسلف فإن قال بل يجب قبول ذلك منه بل ني لازيما للازيما كلكبالية كواك هيلو كمكبالية متهويو هيلو لكو جنسبشنا سلف فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا كون مذهبه السلف hayawi isipokuwa ni haki. Ndugu zangu waislamu, katika misingi ya da'wa hii salafia ni umoja wa waislamu. Da'wa salafia inaamrisha umoja wa waislamu, waislamu wawe kitu kimoja kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Katika misingi ya da'wa hii salafia mubaraka ni kwamba inahimiza waislamu wawe jamaa kundi moja ambalo linafuata madhehebu hii ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, na hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoamrisha katika Qur'an. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane. Allah akiamrisha i'tisam akiamrisha jamaa moja. Wathabata fi sahihain min hadithi Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma at-tawil, wa fihi qala sallallahu alayhi wa sallam lahu talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, lazimiana na kundi la waislamu na kiongozi wao. Qultu fa illam yakul lahum jama'a wala imam, kama waislamu hawana jamaa, hawana kundi moja wala hawana kiongozi. Qala ta'tazilu tilka al-firaq kullaha, wajitenge na vikundi vyote. Walau anta udha ala asli shajara hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik, jitenge na vikundi vyote, vikundi vyote jitenge navyo. Kama hakuna jamaa moja na kiongozi mmoja, basi usijiingize katika kikundi chochote katika vikundi hivyo vilivyozushwa. I'tazil tilka al-firaq kullaha, jiepushe na jitenge na vitu vyote, vikundi vyote. Walau anta udha ala asli shajara, japo kuuma asli ya mti mpaka mauti yakufikie na wewe uko hivyo. Mtume akitahadharisha vikundi vikundi hivi vilivyozushwa, watu wae jamaa moja, kundi moja, kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu ibn Mas'ud radiyallahu anhu kama fi sharia lil-ajuri, ya ayyuhannas alaykum bita'a wal-jama'a, inyi watu jilazimisheni ta'a, kumtii imamu kiongozi, wal jamaa na kuwa na jamaa moja, jilazimisheni kuwa na jamaa moja, msiwe vikundi vikundi vingi, msianzishe vikundi vikundi katika Uislamu, kuweni na jamaa moja tu linaofuata hao salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhim. Alaykum bita'a wal jamaa fa innama hablullahi azza wa jalla alladhi amara bihi, kwani hiyo jamaa ndio kamba ya Allah aliyoiamrisha katika aya iliyopita. Qala wa ma takrahuna fil jamaa khairum mimma tuhibbuna fil furqa, hayo mnayochukia katika jamaa ni bora kuliko mnayoyapenda katika furqa, mfarakano. Hayo mnayochukia katika jamaa ni bora kuliko mnayoyapenda katika furqa, mfarakano. Hakuna shaka ndugu zangu Waislamu kwamba Waislamu tumefarikiana sana. Kila mmoja anajua kuna vikundi vingi hapa katika dunia, kuna vikundi vingi. Kuna jamaatu tabligh, kuna hizbu tahrir, kuna likhwanu muslimun, kuna jamaatu ansari sunna, si kuna jamaatu jihad. Kuna vikundi vingi, vyote hivi vya bid'a, vikundi vyote hivi vya kibid'a watu wasivifuate. Kinachofuata ni jamaa moja, kundi moja ambalo linafuata madhehebu hii ya mtume na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo sio mkiona watu tu wameingia na kanzu hapa jamaatu tabligh mnawapa nafasi wanatoa dawa. Sio kila mtu akiingia na kofia kubwa kumbe ni jiikhwani kubwa linaingia na kutoa dawa. Msitoe nafasi hizo, watakuja kukupotezeni. Hivi vikundi vikundi vinavyojiingiza misikitini vikafanya dawa, vikapika vitunguu na pilau misikitini, tahadharini na vikundi hivi. Al-Imamu Tahawi Abu Ja'far يقول في تحاويته ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وضلالا, تناونا kwamba jamaa hili kuni moja ni haki na ndio sawa, ndio sawa waislamu wasifarikiane wawe jamaa wahida. Walfurqa zayghan wa dhalala, ama furqa mtengano ni zaidi ni kupotoka na ni upotofu. والمقصود بالجماعة ما وافق الحق الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام, مقصدي يا جماعه ني ile iliyowafiki haki, haki iliyokuwa na mtume wa Allah na masahaba wake watukufu, hiyo ndio haki na hiyo ndio jamaa. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه الجماعه ما وافق الحق وان كنت وحدك, جماعه ني ile iliyowafiki haki, haki ya mtume na masahaba wake hata ukiwa peke yako, mada umemwafiki, umewafiki madhehebu ya mtume na masahaba wake, wewe ndio jamaa hata ukiwa peke yako. Na Uislamu au salafia unapohimiza na kuamrisha jamaa unatahadharisha nini? Uhizbia na furqa, unatahadharisha uhizbia, unatahadharisha uhizbia na furqa. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ولوفرقش دينياو وكاو مكوني مكوني إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولوفرقش دينياو وكاو مكوني مكوني أسيواجالي إنما أمرهم إلى الله جمولاو لعذاب لكوكو الله kukuleta mfarakano katika dini, Allah anatoa makamio hayo. Kwamba kuna adhabu ya wale wanaofarikisha dini hii, dini imekuja kwa jamaa moja. As-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Masahaba walikuwa kijamaa moja, walikuwa kitu kimoja. Hakuna katika masahaba hizbi, hakuna katika jamaa khurafi, hakuna katika masahaba sufi. Masahaba wote walikuwa kitu kimoja, wanamfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na ndivyo inavyotakiwa Waislamu wote wafuate jamaa moja, kusiwe na uhizbia wala kusiwe na sufia wala ahlu tariqa wala ahlu shari. Ummu Salama radhiallahu anha ihda zawjati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul taqul ala inna nabiyakum qad bari'a mimman farraqa dinahu wahtazab. Ummu Salama radhiallahu anha, moja katika wake zake mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema fahamuni, inna nabiyakum kad tabarra'a mimman farraqa dinahu wahtazab. Mtume wenu ameepukana na mwenye kufarikisha dini yake na akafanya uhizbia. Ala inna nabiyakum kad bari'a mimman farraqa dinahu wahtazab. Thumma talat hadhihi al-aya, kisha Ummu Salama akasoma aya hiyo ya suratul An'am. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. نمتمس الله سبحانه وتعالى كتك قرآن أمي بينيشا كوما امتنغانو نمفرقانو سيكت كسيفة زو إسلام سيكت كسيفة زو إسلام مفرقانو هو وفيكوني فيكوني فيينجي سيكت كسيفة زو إسلام هذه نسيفة زو شركينا washirikina ndio wanaotengana vikundi vikundi hivyo. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Msiwe katika washirikina wale waliofarikisha dini yao. Allah akithibitisha kwamba jambo la vikundi vikundi si katika mambo ya Uislamu, ni mambo ya washirikina. Wala takunu minal mushrikin من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كوي أحزبية أحزبية نمتنغانو سيكت كمصالة وإسلام هاني مصالة وشركين جيو ولو فرقشا دينيا وكاو بكوني بكوني كتك مامو مهم أمبابو أسلفية كتك سفزاك مهم نكوبا أسلفية ونبيجا بيتا أحزبية katika sifa zake muhimu. Da'wa hii, da'wa salafia mubaraka, ni kwamba inapiga vita na kupinga uhizbia. As-salafia ijtimaa wa ittifaq, wal hizbia iftiraqun wa ikhtilaf. Usalafia ni umoja na kuwafikiana, ama uhizbia ni iftiraqun wa ikhtilaf, ni mtengano. Kwa hiyo da'wa salafia دائما وابدا لا تلتقي مع الحزبيه هيكتاني نو حزبيه ولا تجتمع مع الحزبيه وسلفيه نو حزبيه ni mbali kwa mbali baina samai wal ard. Kuna watu wanasema hawa masalafiyun ndio mahizbi. Hawa watu hawana akili, hawa ni maduati wasio na akili. Da'wa salafia inapinga uhizbia. Vipi utasema da'wa salafia ndio uhizbia? Vipi utasema hawa ndiyo mahizbi salafiyin? Hii ni kutokuwa na akili. Baadhi ya maduati hawana akili. Uhizbia ni kupinga usalafia. Sasa itakuwaje salafiyun ndiyo hizbiyun? Na uhizbi ni kupinga huu usalafi. Mahizbi wote wanapinga usalafi. Ndiyo taarifu fupi ya uhizbia. Hizbi ni yule anayepinga kabisa manhaji hii ya mtume na masa, huyo ndio hizbi. Sasa itakuwaje salafiyun ndio hizbiyun, wakati wao ndio wanaopiga vita uhizbia? Kwa hiyo usalafia ni ittifaqun واجتماع. أما الحزبية افتراق واختلاف. كيو مبالي كمبالي وسلفية وحزبية. Na anayefanya ni umoja usalafia na hizbia ni kitu kimoja, ni kama aliyefanya sawa giza na mwangaza, ni kama aliyefanya sawa usiku na mchana, ni kama aliyefanya sawa haki na batil. Anasema kwamba salafia ndio hizbia, huyu ni kama aliyefanya sawa baina ya haki na batil, na baina ya usiku na mchana. Haiwezekani. Idan kama isivyokuwa sawa kukusanyika haki na batil, kama isivyokuwa sawa kukusanyika baina ya usiku na mchana, vile vile ni muhal kukusanyika baina ya salafia na wahizbia. Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha ijtima, umoja, i'tisam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha Waislamu wote wawe kitu kimoja, wasitengane. Baada ya Allah kuamrisha kwamba jamaa, halafu hapo hapo akataza furqa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Unasema maulama wa usul, al-amru bishai'i nahyun 'an dhiddihi. Kuamrisha jambo ni kukataza kinyume chake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha na hapo hapo akakataza. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kwa hiyo uhizbia ndio unaoleta furqa, mfarakano. Allah subhanahu wa ta'ala alipokataza furqa, qala wala takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adhabun 'azim. Msiwe kama wale waliofarikiana wakakhtalifiana baada ya kuwajilia hoja za wazi. Hao wana adhabu kubwa. Hao wana adhabu kubwa waliofarikiana baada ya kuwajilia hoja za watu za kukataza mfarakano. Al-Allama Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul thumma nahahum 'anit tashabbuhi bi ahli al-kitab fi tafarruqihim wa ikhtilafihim. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza Waislamu kujifananisha na ahlul kitab katika kufarikiana kwao na kutofautiana kwao. Faqala wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu. Qala wa min al-ajaib anna ikhtilafahum min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Katika mambo ya kuchangaza ni kwamba kutofautiana kwa Waislamu ni baada ya kuwajilia hoja, hoja zinazowakataza furqa, wao wanafarikiana hivyo hivyo. Almujiba li'adami at-tafarruq wal-ikhtilaf, baada ya kuwajilia hoja zinazowajibisha kutofarikiana na kutofautiana. Qala fahum aula min ghairihim bil-i'tisami bid-din, Waislamu ni aula kuliko wengine kwa kushikamana katika dini. Fa'akasu al-qadhiyya ma'a ilmihim bi mukhalafatihim amra Allah, wakafanya kinyume qadhiya hii pamoja na kujua kwao, mukhalafatihim kukhalifu kwao amri ya Allah. Fastahaqqu al-iqab al-baligh, wa li hadha qala ta'ala wa ulaika lahum 'adhabun 'azim. Jumana Allah subhanahu wa ta'ala asema hao wana adhabu kubwa. Hao wana adhabu kubwa kwa sababu wanafarikiana baada ya kuwajilia hoja, baada ya kuwajilia makatazo ya kufarikiana. Idhan fad'a as-salafiyya mubaraka ba'idatun min at-tafarruq wat-tahazzum. Da'wa hii salafiyya mubaraka iko mbali na uhizbia. Da'wa hii inalingania umoja na kushikamana Waislamu na inapiga vita mfarakano na uhizbia. Ndugu zangu Waislamu, da'wa salafia iko na misingi mingi. Da'wa salafia iko na misingi mingi. Baada ya msingi huu wa ijtima kuwa pamoja, kuna msingi mwingine wa ilmu. Kuna msingi mwingine muhimu wa ilmu. Da'wa salafia inahimiza masala ya ilmu na kuamrisha ilmu, kwamba Waislamu wasome elimu ya dini yao kwa ajili ya kujua manhaji yao, kwa ajili ya kujua itikadi yao, kwa ajili ya kujua ibada zao, kwa sababu kama nilivyosema hapo mwanzo kuna da'wa nyingi, kuna walinganizi wengi, wana da'wa mbalimbali, wanavuruga nyoyo za watu na itikadi za watu. Walinganizi hawa na da'wa zao zinavuruga itikadi za watu, nyoyo za watu zinavurugika, zinachafuliwa. Na itikadi ikichafuka ndugu yangu Muislamu, ndio ibada zako zimechafuka. Ikichafuka itikadi yako ya moyoni, ujue ibada zako zote zimechafuliwa. Masufi hawa watu wa bid'a wanaharibu itikadi za watu. Wale itikadi tofauti tofauti na itikadi sahihi za al-sunnati wal-jamaa katika masuala mengi sana. Kwa hiyo watu watahadhari na da'wa hizo, watu watahadhari na manahiji hizo mbaya kwa kusoma. Ukisoma ndipo utajua haki ni ipi na batili ni ipi. Ukisoma ndipo utajua, utapambanua baina ya walinganizi wa haki na walinganizi wa batili. Kwa jambo la ilmu ni jambo limeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, na Mtume SAW katika hadithi zake nyingi pia anaamrisha Waislamu wasome. Haitoshi kwamba mtu unajiita Muislamu au unaitwa Muislamu, jina zuri la Kiislamu, haitoshi. Sasa unaitwa Muislamu, ukiulizwa Uislamu ni nini, hujui nini maelezo ya Uislamu, at-ta'rifu al-ilmi lil-Islam ni ipi, imani ni ipi, nini imani kwa ahli sunna wal jamaa, hujui. Sasa Uislamu huo ni wa vipi? Kwa Uislamu ni dini ya ilmu, ndugu zangu Waislamu. Uislamu ni dini ya ilmu, si dini ya ujinga, inahimiza na kuamrisha ilmu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala katika moja ya aya anazoamrisha ilmu, wama kana almu'minuna liyanfiru kafa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا نسمع وما كان المؤمنون لينفروا كافة حيث كان قوى الإسلام وتكوت وكسوم إنجي إنجي ومتوفوا أبا حيث كان هذا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لو لنجتوك كوندي توكتك هاو لكتسوما كتك ديني وكندا وكسوما انجي حلفوا وقاجا وكوافنديش جماعة زاو هذه نلمتكيوا موجة كتك آية زينازو أمرشا علم دوكوزانغو إسلام هتوزي تكجوا إبادة هتوزي تكجوا صالة بلا علم. Hatuwezi tukasali sala sahiha bila ya ilmu. Hatuwezi tukafunga funga sahiha bila ya ilmu. Hatuwezi tukafanya haji sahihi isipokuwa kwa ilmu. Kila jambo, kila ibada linahitaji ilmu. Sala si jambo rahisi. Fiqhu sala si kitu rahisi. Maulama wamechunga muallafat, rasail kuhusu sala. Sio kitu rahisi. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo la ilmu ni katika misingi mikubwa ya da'wa hii salafia, inaamrisha ilmu, kwamba Waislamu wasome ilmu kwa ajili ya kujua ibada zao, kwa ajili ya kujua akida yao sahiha, kwa ajili ya kujua manhaji yao sahihi, manhaji hii ya Mtume SAW na masahaba wake. Lakini tukibaki na ujinga, ujinga huu hautatufaa, bali unadhuru ujinga. Ujinga unadhuru, ujinga hauna manufaa. Na hakuna mtu anayependa kuitwa mjinga. Hakuna mtu anayependa kuitwa mjinga. Hata mtoto mdogo hapendi kuitwa mjinga. Mtoto umweka mimi nne, ukawe mjinga we, atakutukana. Hapendi kuitwa mjinga, je wewe mtu mzima? Kwa Uislamu ni dini ya ilmu. Sufyan ibn Uyaina rahimahullah yakul al-Islam au al-ilmu bimanzilati al-Islam wal-jahlu bimanzilati al-kufr. العلم بمنزلة الإسلام. علم إكو كتك درجة الإسلام والجهل بمنزلة الكفر نوجينغا إكو كتك درجة الكفير. جنس الإسلام ونفهميز علم مبكا سفيان معيينة أميوفنانيشا أجينغا نو كفير نعلم أكايبا الإسلام. العلم بمنزلة الإسلام والجهل بمنزلة الكفر. كنت أقول الإسلام صالة لعلم نصالة لا لزيمة. Sio sala ya kwamba watoto wakasomi madrasa, wewe mtu mzima umelala hujui hata kusoma Qur'an. Mtoto anaweza kusoma Qur'ani vizuri tu, lakini mtu mzima hujui kusoma Qur'ani na ni Muislamu wasali. Wasali vipi? Suratul Fatiha hujui kuisoma, wasali vipi? Na Suratul Fatiha ni katika nguzo za sala. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, hakuna sala kwa asiyesoma Suratul Fatiha. Sasa Suratul Fatiha hujui kuisoma, utasali vipi? Sala zako ziko vipi? Ndugu zangu Waislamu, swala la ilmu lazima tulipe mkazo, lazima tulitilie umuhimu. Sisi watu wazima, sisi watu wenye ndevu nyeupe, sisi tunatakiwa tutilie umuhimu swala hili la ilmu. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wamesoma kwa mtume baada ya kuslimu, watu wazima, wengine wamesema ni watu wazima, wakasoma kwa mtume sallam, wakawa kibaru ulamai sahaba. Mtu asikate tamaa madam yuko hai, asikate tamaa na swala la ilmu, asome. Mara anajiona kwa juhudi zake, anajiona tayari amekuwa ni mwana wa chuoni. Ndio, kwani hawa wana wa chuoni wamezaliwa hivyo? Mtu akazaliwa mchanga ni mwana wa chuoni? Sheikh Albani alipozaliwa alikuwa mwana wa chuoni? Sheikh Uthaymeen alipozaliwa tu mwana wa chuoni? Hapana, wamesoma, wakajitahidi, wakahifadhi na juhudi zao na pamoja na taufiki ya Allah, wakawa ni maulama, kibaru ulama il umma. Taallam, falaysa al mar'u yuladu alima wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Mchapisha ndugu yangu Abu Zainab kumalizia muhadhara huu, na kama kuna maswali basi mtampiga yeye maswali. Abu Zainab hafidhahullahu ta'ala, falyatafadhal mashkuran majura.